إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم دا تابعين عوض علماء الكرام د سیرت سلسله شروع وا مخکې حلقه کې د امام مالک رحمه الله یو هدف پر سیرت بیان ش اوس یو بل امام چې مشهور دی په عبد الله ابن المبارک ابن واضح رحمه الله عبد الله ابن مبارک مشهور سړی دی او د کتب السته راوی دی بخاری مسلم ابو داود ترمذی ابن ماجه ټول دې نقل کړی دی د دې مختصر تاریخ او بعضی اقوال لاغه مزیدار د فیدی والا او دا نه کوملونه چې موږ مسلمانان دا وورو دا ته بيداری وګو نو عبد الله بن مبارک چې خپل نوم عبد الله دی پلار نوم مبارک دی ابو عبد الرحمن دا کنیه دا حنزلی و توای ابو عبد الرحمن الحنزلی زکه دا بنو حنزلو غلامو دا دنیکه او دا ترکی دی مروزی دی دا مروی علاقه دی پلاری ترکی و موری دا خوارزم و دا دا ببارک علماء لیکی دا شیخ الاسلام دی امیر الاتقیافی وقتی دی پخپل زمانه کی د متقین و خلق امیر حافظمو غازیهمو او پیدا شوی دی پا یو سلح تلس کی د حجرت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نباد یو سلح تلس کارتی شو دشوا کی پیدا شو او د شلو کالو پا عمر بانیو چی د علم په طلب پسی و لگی دی او مخکینه استاد چې دی ربیع بن انس الخراسانی دی دا ربیع بن انس الخراسانی چې دا په جیل کې وو نو د یو طریقه جوړ کړله او جیل ته بشو راغې او یو څلوي حدیثونه ته واورېدل او به سفر شروع کړ په یو سل یو څلوي کې او تابعینو کې چې کوم علما پاتې وو نه داونه علم زده کړ علما د په باره کې وایي چې د ډېرې سفرې به کولې تر دې چې د علم په طلب کې استعمال شوی دی او په غذا کې مړل او تجارت کې او انفاق علی الاخوان فی الله خپل ورونه مسلمانان علما پای باندې به خرچې ډېرې کولې او دارنګ د حج ته به بوتل د خپل ځان سره د دریو شه استادان هم دي لکه سليمان التيميني او ريدل کړي دي عاصم الاحوالنا حميدن الطويلنا د هشام بن عروه د جريري د اسماعيل ابي خالد او د عمشه د ډيرو علماونه اخذ کړه دي او ډېر خسته خسته کتابونه هم لیکلي دي فیدمن کتابونه هم شته د عبد الله مبارک لکه په زهد کې کتاب لیکلی دی په 40 کې کتاب لیکلی دی کتاب الزهد د عبد الله مبارک اوس مشهور کتاب دی دا په شاګردانو کې معمرم دی ثوریم دی ابو اسحاق الفزاری دی چې دا استادان هم دی وګوره د دین حدیث هم نقل کړی دی امام ابو داود عبدالرزاق یحیی بن سعید القطان عفان ابن معین ډیر خلق دی نقل کړی دی او دا حدیث حجت دی بالاجماع په اتفاق د علماو عبد الله مبارک یو حدیث نقل کینو صحیح وی یند ده حدیث صحیح وی که لاندې عبارت کوم راغلی ضعیف هغه بېله خبره ده. حدیث یې په مسانیدو کې راغلی دی، په دې کتب ستو کې راغلی دی. عبدالله مبارک رحمه الله چې دا حرمینو ته تللی دی، شام ته تللی، مصر ته تللی، عراق ته تللی، جزیرې ته تللی، خراسان ته، او په مختلفو ځایونو کې حدیث هم بیا بیان کړی دی. د دمور د خوارزم او پلاری ترکیو او د پلاری چې دا غلامو دی وسړي، هغه تاجر سره د همدان لاکیو د بنو حنزلونو. عبد الله مبارک به شکل همدان تراغه نو يخضع لوالديه ويعظمهم، نو د خپل مور بلا تبع عجزي کوله، خصوبه کوله، لکه څنګه چې قران کې الله تعالی امر کړی دی واخفض لهما جناح الظل من الرحمه، هذا ما بلاك تعظيم او احتياط بك. هو يو فيرا عبد الله بن مباركنا نقل لي غوي امام ابو حنيفه اسما بلار تو قتل مبارك تو قتل نو يابتي ويل چه ادت امه اليك الامانه، ددي عبد الله مور تا امانه ادا کړه ده. وجدار چې عبد الله مبارک د خپل پلار سره ډیر مشابه و، ما بهانه پسې وی چې دا استاد وی دی هم دا تانه پیدا دی ځکه شکل استاد به شان ده نه مورې خیانت نه دی کړی. عبد الله بن مبارک چې دی دا هر انسان دی چې کور کې به ډیر کېناسته، دغه په تاریخ کې دا دی چې کور کې به ډیر ناسته. نو چاو تو ویږي دا کور کې ناشتي پریشان کیږي نه ځان له ناشتي لا تستوحش. نو ویل کیف استوحش وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، زبد څنګه پریشان شم او حال دل چې رسول الله دغه مرګورس د سره په ناشتي اشاره دې کیږي مکتبه کې ناشتي ما کتابونه ګورم لګیم. روسه د په تاریخ کې راځي چې دا به د جمعه نن زر کور ته تمر ګور سبا نه کیناسته ډیر چاو دوی دا ولی وای تاسو غیبتونه کوي د خلکو او دوی خلکو سوال نه کینم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کوي او د صحابه خبرې کوي، یعنی کتاب ولې نه ګورم؟ د بیزې کې نه سن غوره دار چې ځان لیکین او کتاب ور کتاب لري خو جلیس دی کنه خیر جلیس په زمان کتاب غوره مرګره کتاب ضرر نظر کې فیدر لږ کې کلی صحیح کتابي بده شرط باندې. عبد الله مبارک کثیر المطالعه او مطالعه به لږ د علم سره ډیر امینه و. عبد الله مبارک پیر حماد ابن زید لورغه ناغه تو کته حماد ابن زید محدثو، نو عبد الله مبارک دا ناس ته پاس ډیر خوښه شول فعجبه سمته د طالب العلم چې دا په ادب باندې کینی او پاسیږي دا انسان لري خوان ورکوي. وای د کوم ځای لکه وزغ د خراسان، خراسان کې د کوم ځای د مروي ویلته یو سړی د پیژنې د عبدالله مبارک نومې دی هغه له پیژنم وای ما فعل سی کړی څه کوي هغه هغه له الذي يخاطب وکړه هغه هغه سړی چې تاسو اوس خبرې کوي دا زه یې منم. محمد بن زید ته سلام واچو او مرحبا یې ورته وویل چې راځه نو استاد پوس کاو مخه نه پیژندنه اوسی ولید. عبدالله مبارک مشهور سره په خلکو کې د مخه نه پنه کوي باندې مشهور. عبدالله مبارک وسې چې حماد بن زید سره کله کینه سمنو طالبان ویلې حماد ته چې دی عبدالرحمن ته ویو یعنی مبارک ته چې موږ ته حدیث وای. محمد بن زید ته ویل چې عبدالله مبارک حدیث ته وای اسما دي شاګردانه ته زګای یمانه غواړي چې تو ته حدیث وي، لکه د بهر نه چې عالم راشي اکثر طالبان وای مونږ ته دی بیان وکي. هغه سبحان الله یا با اسماعیل او حدیث وان ته حاضر زب حدیث یم ته حاضر ته زما استاد استاد چې نهستی نو څنګه شاګرد د استاد مخامخ لګي شي حدیث بیان کی. ناوی اقسمت علیک لتفعلن، قسم در کوم جدا کار بکې ناغه طالبان ته مخاطب شو دا یو ته زی واخلې زکوی شوی. حدثنا ابو اسماعیل حماد بن زید ټول حدیث هم د دې استاد چې کوم د دسره پراتو هغه بیان کړ. فما حدث بحرف الا حماد نور یو حدیث بیان کړ ټول هم د بیان کړ فقط دا د کمالو چې وی حدیث یاد دویم کمال دا دی چې د خپل استاد ډیر احترام وکړ. زګی چې د استاد باندې شوی والو ورکی کنه دا یو ادبی چې ما د دې استاد نه ورېدلې نو دا د مجلس ادب مو کړی شي هغه هم خوشاله شي او خلکو ته فایده هم وشي. الحمدلله مبارک دا کمالو په کار همدې چې د شوی د خپل استادان نه ځان لوی ونه ګڼي او نعمت د علم چې دله ورکړی شوی دی دا یې نسبت بل چاته ونه کړي. عبدالرحمن بارک خواه که یو سڑی وی پرنجه وکو نبی بارک چه او دیده چه الحمدلله و نوی علا ندهش عمری و تمانو که چه لکه الحمدلله وایا نده او تیوی چه یو سڑی پرنجه کلو که نسه بوایی نقل الحمدلله بوایی کن نده او تیوی چه یرحمک الله تا الحمدلله ویلو بس یرحمک الله. دا ادب پا دی عربو که دیر زید ده چه ده اسبان خوراک کول پرنجی کی الحمدلله يرحمك الله ويهديكم الله ويصلح بالكم سلام اچول زمون اجم ما شمان تا مشران دا نو زکیدی و سپنگیر کوم دا خبر یاد نه چې د پرنجو وخت کې وا आवाज چټه خلبانې بلایز کړي رشبت نو باسي الحمدلله به چې چاوار دا به يرحمك الله وای به بیت ته ته يهديكم الله ويصلح بالكم وي دا درس د کول په کار دي دا ادب نه دي دا واجبات نه دي صرف ادب نه دی. عبد الله مبارک یو ثقه سره په حدیثو کې صالح انسان مو شاعر مو او قسمه قسم علوم اگر جمع کړیو. عباس ابن مصعب وای او عبد الله مبارک حدیث مرا جمع کړیو فقه باندې پویدو عربیت باندې پویدو تاریخ باندې پویدو شجاعت بادرین پکې وا سخام پکې وا تجارت مو والمحبه عند الفرق طول للي وسر مين لري دا کمال شي الله تعالی د خلکو په زړونو کې د سمینه واچي دا د تقوا د وجه نوي. محمد بن عبد الوهاب وای دی الفراء و خراسان کې د درې کسان په شان ته کسان نشته چې عبد الله مبارک دی بل نظر می شمیل لبل یحیی بن یحیی دی دل روچت انسانان دی په خراسان کې یحیی ابن آدم وای کله چې ما یو ناشنا مسله باریکه مسله طلب کوله او د عبد الله مبارک کتابونه کې مننه کړم زه به نا امید شم چې بس دا نشته ځکه د سړی باریکه باریکه مسله وي. عبد الله مبارک وای چې څاسمه دا شوه د مبارک به دا غنه افضلی او ابو اسامه وی دی عبد الله مبارک په محدثینو کې د دې کامیر مين په خلکو کې د بادشاہ څنګه عزتي نه د دې په محدثینو کې د عبد الله مبارک عزت هم ده. الله سبحانه و تعالی ول دونه محبت ورکړو د خلکو بزرونه کې یو بیروی هارون رشید رقی علاقه ته راغلی وو په دې کې عبد الله مبارک راکارش په یو کوڅه باندې تیرې د یو بازار ته روان نوازه نو خلک ټول ورپسې شول او چې هغه کړی چې دغه دې مبارک راغی دغه دې مبارک راغی او خلک پسې دسې منډه والی چې د ډیرو کسانو چپړې وش کېدلې غبار ګرد غبار په کوڅه کې اوچت شو د کسام یو یو جلوس شوي. نو په دې کې د هارون رشید یو وینځه وه د بنګلې نه راکاره شوله او تپوس وی دا څه چل دی چا ویلې دا خو یو عالم دی د خراسان والا او هغه راغی دی علاقه ده نو دیوی چې هادا والله الملک باشی خو دی ته وای چې ټول خلک په سر رواني او محبت سره کوي لا ملک هارون الذي لا يجمع الناس الا بشرط واعوان. دا هارون چې څه باشی دی چې خلک راځي مګي په پولیسي جمع کوي او په زور په ډنډه باندې راځي جمع کوي باشی خو دی ته وای چې خلک اوس د محبت د وجه روان په بل وخت کې دا راغلی دی هارون رشید ویلې او کنه منګه خلک په ډنډر جمع کو دا خلک دې د خلکو په زونه بچی کې موږ د خلکو په ظاهر بچی کو موږ په سرونه بچی کو دې چې دې په زونه باندې بچی کې دا علماء او دا ډېر اوچت صفت دی چې الله پاک یې چاله ورکی چې د خلکو په زړونو کې وسره مینه پیدا کړي. دا اله کېږي چې د شهید الله سره تعلق د خپل مالک سره چې تعلق نو د خلکو سره محبت نه پیدا کړي. قبضونه خلک چې د یو سړي چې منډې وهي یو وایي چې زما خواله راشي، بل وایي زما خواله راشي، هر سړی غواړي چې د زما خواله راشي. دا دلیل په دې چې انسان د الله والا دی، د الله سره محبت داسې حالت د الله نه غوښتل پکار دی. او زاعی رحمه الله خپل یو شاگرد ته ویلې چې تا عبد الله مبارک لیدلې دا غویل چې نه مان دی لیدلې هغه لو رأیته لقرت عینک کته لیدلې سترګې به یې خشه وي. د بعض علما د صالحین په لیدلو باندې سترګې یې خي ډېر خوشاله دي. معاذ بن خالد و عزه اسماعیل بن عیاش تنزان معرفی که پا عبدالله مبارک چیزه داغه مرگریم ناغویه لیچه ما علا وجه الارد مثل مبارک پا مقدس مکه دا عبدالله مبارک چیزه سره نشت. اسماعیل سیبویه لی اسماعیل بن عیاش ولا اعلم ان الله خلق خصلت من خصال الخیری الا وقد جعلها فی عبدالله مبارک. ما دا پتا نشته چه اللہ دیو نیک خوی پیدا کری پا دنیا کی دیوی مگر دا قطولی پا عبدالله مبارک که شوده دی. هر دنی کی صفات دکیو بعض انسانان چې جمع الخیری هر قسم خیرونه را جمع کړی. لکه روسته د بعض علما قول راځي چې ایوه موږ سوچو که په نیکو کې ټول په عبدالله مبارک ولیدل داغه د سخا بعضی قصې هغه دای دي چې وای د مصر نه مکې ته مرګري سر روانو نو دبه په الواګانې خړلې او خپل برو جو. یو پیروی د بغداد نه ته او میسیسی علاقه ته ته نه بعضی صوفیانو سره مرګی جو صوفیه خلک او صوفیه کې بعضی بزرگان ښه خلک کې یو بعضی په غلط عقیده والا هم عبدالله مبارک ویل چې تاسو د څه خلک یاست بزرگان غیرت دل درځي څو در باندې خرچه کوي نه تاسو د غیرت درځي یو د څه وکا غلام ته امر وکړي کاسه راوړه کاسه راوړل د پاسه به صدر واچو دغه ته امر وکړ چې هر څه دې دې دلاندې خپل پیسې چې اوسره دې چې واچو دې ته منه هدا وای په شریک پیسې چول به شریک خرچه کول. نو یو مرګ دې 10 روپۍ راوړل بل شل راوړل چا دې کمه راوړل نو دبه به خرچه کوله کوله تر میسیسی علاقې پورې. مې به ویری چې دا د شه علاقې ده چې د جهاد علاقې ده راځي چې دا مال تقسیم کو زګه پته نه لګي چې د یو بل نه جدا شرته نشي. زما بقیه تقسیم کنو یو مرګ له شل په ور کړل نه ویلی اب عبدالرحمن ما شل ور کړو څنګه شل لای بل له لس ور کړل ما هو لس ور کړو څنګه لس لای کی ناغه ته جو ما تل کیرو ای بارک الله للغازی فی نفقته. تا خبر څنګه ناشنا کړی چې الله تعالی غازی د دغه په نفقه کې برکت الله کې برکت او چا والا دا دغه طریقه و شي مرګونه به خرچه واسطه به بیت ولا ورساله او خپل خرچه به ټول ورکواله. دې ته لري کې دي چې د الله سبحانه وتعالی درازي کول د پاره مال لګول او دا کار په عبدالله مبارک کې زید عبدالله مبارک به چیکره د حج ورځ رااله نو مرګري به دراجم شو د مروي علاقې او دا به جمع سره حج ته تاسو رسېږي زکه د نه کانو خپل سره غواړي چې حج ته لړ شي هغه به چې نه فقیر اواله داینه فقہ به واخسته یو صندوق کې به واچول یو بیک کې به واچول زرنده به واچول دې به د غیدو لپاره په کرای باندې سورلی ونیولې او بغداد ته به بوتل خرچه به په کوله مزیدار خوراک به ول ورکاو به به خسته لباس ول واخسته مدینه ته به ورسول او به به ته چې کور ته تصویر دي چې شی واخله د مدینه څخه واړې څنګه نشه واړې ناوې کې دا مری را تکړه دا مری را تکړه بنگړی را لراول جامې راول دا راول اډه ولا واخست دې مې مکی ته بوتل حج به شکل پوره شاري او ته به چاله کې بچو ته سوي دي چې ولا اخلي د مسجد متاعنه دې ته حج وې د مکی او مدینه خلک هدايا راوړي هغه به دادا نو دې بوله واخست دې په خرچه کور ته دې چې بيته خپل کلی ته راورسېد مدای کورونه منو چنه موله غواله زکه چې د حج ناراضه خلک دي ګلکاری هون ته کی باج خلک او درې ورځې پس به ولا یو لوړین تیار کړل دا نه بعد دا چې خوراک د کلو کو ناو صندوق ورا طلب کو د کلو کو هغه سوی د خپل پیسې به تور کړل او پای باندې به دای نمونه لیکلو ټول خرچه به په لار باندې کولا دا د عبد الله مبارک رحمه الله د صدقاتو بیان دی او د نور بیانات مشتا عبد الله مبارک رحمه الله په فقرا باندې بهر کال وای یو لک درهم لګول زکه مال دارو الله سبحانه وتعالى مال ولا ورکړو یو سره عبد الله مبارک سره کوم اسما قرض د چاره باندې قرض دی نو د خپل وکیل ته ولیکل شاسه جمال برودو نو په دې کې خرچ کله وکیل دلال نه ویل چې قرض سمره دي هغه له 100 روپۍ دي او عبد الله ته لیکلی 100 روپۍ 100 روپۍ دلا ورک وکیل وته ویل چې ګوره دا پیسې مې ستا مغاله چې دا ختمه شوې ده او تا دونه ډیر لیکلی دی حال دا چې 100 روپۍ قرض دي په دې باندې 100 روپۍ قرض دي نو عبد الله ته ولیکل که غلی ختم شي وي نو عمرم دغه د قابو خدمت دواله ده ما چې په قلم سړي کوي داوله پوره ورکا زکه چې دلته زندگیم خدمت دواله ده نه کی به ته واپس کول نه دی پکار ته اوس اور په ځای باندې 100 روپۍ ولا ورکړل دي د اخلاص او د خپل عمل په ټاوله دی کمال ته ور عبد الله مبارک چې وي تر سوس علاقه ته بډیرته او الته سریو پای کې بډیرو یو ځوان با د عبد الله مبارک خوا ته راځو د هواج به پوره کول یعنی خدمت به وکاو حدیث هم ته اوریده یو پیر عبد الله مبارک وای راغه دغه د عقیق ته نو درسان ونیږي نو موږ یې دینو سره وانش به تر واپس به ته پوسو کې ځان څه نو چا ویل چې هغه په لزر روپو کې قید کا شوړې شوی دی لزر په قرض زور پوري او جیل کې پروت نو چا نه به ته پوسو کې دا پیسې چا ول ور کړی دي دا چا ور بر قرض دی پلان کې شړي نو دا راول کې دا لزر روپې غل ور کړل او دا یو ته ویل چې ستاره په الله قسم چې چاله به خبر نه ورکې زما په دې پیسو باندې خو صرف هغه سره اخلاص کا غلط الک اخلاص کړش عبد الله مبارک لار نه په دې کې هغه ځوان راغی او د عبد الله مبارک سره ملاو شو نو عبد الله مبارک وته چې چرته ته ویل کما خو نو لیدلې د څوره ز سوپر غاله مته نو یاغ لري عبد الرحمن از خو بندومه ته کار دا وژنه و چې څنګه تخلاص شول نو و یو شهر هغه ځما قرض استعداک او نه پوهیږم دا څوک دی دا چا به ما دا قرض دا کړی خدای الله تعالی په څوک راغی او ما 1000 روپۍ ورکړي عبد الله مبارک وته چې فهم دې الله د الله شکر دې کوي چې څوک یې پیدا کړی ناغه سیته ور پته ونه لګیده مګر پس د عبد الله بن مبارک د مرګ نه چې کله وفات شو هغه ترسته پته ور چې 1000 روپۍ ما دا دا کړی نو ګوره یو صدقه یو دسی پټه ور کول ځان یې مدور نو خو دې ګوره ما دا کار دلو لکه انسان نفس دا وړي چې نه کیو کی خلکو دې کار کی چې ما دې وکړل دا د نفس یو مرض دی بیماری ده دې ته اخلاص ولې کړی صدقه سره دسی پټه ور کی چې صرف الله ته معلومات شي او دې ورکوونکي ته معلومات خزر ابن عیاض رحمه الله و پیر عبدالله مبارک تا دا ویلی گوه تا مانگه تا همه شامر که زود نکارواله یو مالو نکم که یو لک چی شیزان لپیدا که اخفلا چی ره سامانون راولی و خرسی را خرسی دا سنگه چلی مانگ تا وی جی زود نکارواله اخفلا چی ره تجارتو نکه آقا تا یا با علی دا زدید پارا کم لی اسون وجهی جی دا اخفل مقد سوال نبچ کم وکرم عرض یو د خپل عزت اکرام کوم واستعین به علی طاعت ربی و الله تعالی کوم او بل وخت کې دا راغلی زدا د فقرا او استاد په شان د محدثین د پردا کار کوم پای خرچه کوم کله کله سه مال غټی دی پر کوم علماء خرچو کې دا د حق کاری اخل ابن مبارک ما سره دا ان تم مزه دا د حق کار د وکړه د دې چې وش چې سره مال حلال پیدا کی او د مخ حفاظت دې وشي دې عزت دې وشي او د الله طاعت دې وشي. اکثر خلک چې مال به جوړول کې بيسته د مال شي ابراهيم بارو ته چا ته دونه خرچي کې په نورو زینو کې کې به خپل کړی کې فقرا دي غیله نه ورکه. نو دې وجه دا ده اني اعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلب الحديث فاحسن طلبه لحاجه الناس اليه. زت کسان پیجنم چې هغه طالبان دي سي طالبان دي او خلک غیته محتاج زګدا علم تاجت نایو محتاج دي کسان هغه پریدم علم زای کی او کوم څه چرته مدد وکړو نو بس العلم لامه محمد صلی الله علیه وسلم علم بخور او دا به خوځه خبره وکړه چې لا اعلم بعد النبوه افضل من بس العلم. د نبوت نه بعد بهترین شی ما ته نه دی معلوم مگر دا خبره ده چې علم خور پس د نبوت نه بهترین شی هغه د علم خورول نه دا طلاب الحديث دي دا علما دی علم خوري زته سې دي په اړه دا کوم بده خرچو غو دا طریقه دې خلک ته نه معلومه کله ما لار خلک کراول کیږي د سې وکی چې وقایع قرآن یې ځکه کې نه اله که زبر 10 روپۍ تنخوا د میشه طالب در کوم د گزاره به رواني زت ما شومان د سبق وای بل اول کی زبر لکه تدری استادانو خرچ کوم بل درو سلو دي خرچوي دا یې مڅنګ خوش دا دې څنګه کې 2000 3000 4000 روپۍ تنخوا ورکې په 4000 ستا یو سفر نه کی یو ځای پوری حیات آباد پوری زنده سفر دی نه کی او استاد چې 4000 3000 روپۍ ورکې دا به څه خوري نه دا غنین کول په کار دي 1000 روپۍ تنخوا ورکې 5000 ورکې 10000 ورکې چې گزارې روانې شي او دا و علم ته وزګار شي څنګه دا چې له مور کو چې هغه څه تاجر دي او علم سره تعلق نشته دي هغه سوچ په شته علم خوري نه کار خلک دي قاریان د قران دي علما دي محدثین دي واعظان دي هغه ورکول په کار دي. لا اعلم بعد النبوه افضل من بث العلم فدي وجب ان يروي عليه مال ورقهم. يحيى بن معين بويل جما رايت احدا يحدث لله الا سته نفر ما سنن اذا الله فر حديث بيني مگر شپ کسان ما تبي اختاري کي يوب عبد الله مبارك ابن مهدي بويل ائمه سلور دي يو سفيان دي بل مالك دي بل حماد دي بل مبارك يعني خلوا دغه سلور نور امامان يدي حال داده چې په دې امت کې الحمدلله ډېر امامان سفیان ثوری دی مالک دی حماد دی عبد الله مبارک نور دی نور دی عبد الرحمن بن مهدی بدام مې چې ما رايت رجلا اعلم بالحديث من سفیان په حدیثو چې زه پوهیږم سفیان ثوری پوهیده ولا احسن عقل من مالک او کسته عقل امام مالک رحمه الله دی ولا اخشب من شعبه شعبه بن الحجاج دیر زاهد انسان بس انسان چې زړی زړی جامې به چولې ولا انصح للامه من المبارک او دې امت د پاره زید خیر خوا انسان عبد الله مبارک چې امت ته خیر رسول او وختل عبد الله مبارک انصح للامه د امت د پاره خیر خوا. ابن مهدی ته چا ویلې عبد الله مبارک ورته سفیان ثوری اغلی ابن مبارک چاو ده خلق استا خلاف بس سفیان ثوری غره کی و انهم لم یجربو تجربه نه کړی مار ایت مثل ابن مبارک اغلی مبارک شان سلیمان دی دیدل اغلی مبارک یعنی سفیان ثوری و تنور رسی دس بیم بیر چی ابن مبارک اعلم ان سفیان ثوری داغنه زیت عالم او دارنگا عبد الرحمن بن مهدی ته خلک راځم شو دا یو تویر چې ګور ته د سفیان ثوری سم ناشتي او داغه شاګردی د کړه د عبد الله مبارک سم ناشتي تا ته دې دوه کم یو زیات غره کړی کی هغه ویلی لو ان سفیان جهد علی ان یکون یوما مثل عبد الله لم یقدر ته سفیان ثوری کوشش مو کی کړي یو ورځ عبد الله مبارک په شان د شم قادر نه دم مصیبت یو لو پس انسان کې دونه خیر چې سره وي یو ورځ د په شان د شم کنه هم نشي کېدل دون خیر بکی اللہ تعالیٰ چھوڑی بلکہ سفیان ثوری بخبلہ ویلی انی لأشتہی من عمری کلی ان اکون سنتا مثل مبارک په ټول مرګزه دا غوړم چې یو کال زما د عبد الله مبارک د کال په شان تشي او فماغ دل انا کونه ولا ثلاثه ایام دریو زم زنه شم پاتلا کال دریو زم زده عبد الله مبارک سوینه شم مشاهده کېدل یو سری د سفیان سوري نه تاسو وکړه ته د کوم ځای هغه د مشرق ويا وليس عندكم اعلم اهل المشرق چې مشرق کې غټ عالم نه تاسو نه موجود چې تاسو تراغله وای دا څوک دی وای عبد الله مبارک هغه دا اعلم اهل المشرق دی دا په مشرق کې خپل وي هغه له نعم او اهل المغرب او اهل المغرب د مشرق ولا څوک چې د مغرب ولا نه خپل وي مشرق او مغرب دواړو کې د فزیر بن عیاض نقل له رجل اهل المشرق والمغرب وما بينهما د مشرق او مغرب د دې په مادن کې چې کومه فضا ده ټول سره ده دا الله سبحانه وتعالى عبد الله مبارك داسې کمالات چولو کله چې عبد الله مبارك وي وفات نو هارون رشید وی چې ما د سید العلماء نن د علماء سردار مر شوی ده او امر یې وکړ چې خلکو ته اجازه ورکړي چې راځي د مال ته تعزیه وکړي زما پر رعیت کې د عبد الله مبارك شان سره چې مړله خلق درازی هارون رشید ته تسکیه وکړي داسې باشیان مو علماء دې سي خوکو ابو اسحاق بویل چې ابن مبارك امام المسلمین اجمعین ده ټول مسلمانان امام دی په خپل زمانه کې لکه څنګه چې امام ذهبي وای د دې اطلاق نه مراد دا چې د خپل زمانه کې چې کوم سندای امام و امام المسلمین اجمعین د سینې دی په کاج حکیم الامه دا به نبی رسول صلی الله علیه وسلم استعمالوي یو سره اشرفی تهنوی ته حکیم الامه د ټول امت حکیم نه دی چې امت زمانه د خپل زمانه کې چې کوم امت داغي ابو اسحاق فزاری چې د عبد الله مبارک مخ ته بلکې ناستو سوالونه به دې کول چې هغه دی عالم او د دې نه به تاسو نه کول سفیان بن عیانه به ویلي د صحابه کرامو او د عبد الله مبارک په کار کې ما وکتل نو د صحابه کرامو فضیلت نو په دبانې مگر صرف د رسول الله صحبت او د هغه سره جهاد یو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دایو نظر لګیدل دی او بل لاره چې در رسول الله صلی الله علیه وسلم شریک جهاد کړی کداغه دوه خبرې نه عبد الله مبارک شو د صحابه سره مشابه وو د عبد الله مبارک په صفت کې عمار بن الحسن یو شاعر هغه دا شعر ویل دی اذا سار عبد الله من مرو ليله فقد سار منها نورها وجمالها کله چې عبد الله مبارک وای د مرو علاقې نه شپلش نرانات است او جمال است وزي علاقه کې بعضي علماي جغلش علاقه نور وزي او جمال دي وزي علاقه کې صيب او عالم من جغلش است او جمال ختم شي اذا ذكر الاحبار في كل بلده فهم انجم فيها وانت هلالها کله چې علما په یو کلی کې ذکر شي دا استوري دي لیکن عبد الله مبارک ته پای کې د هلال په شان ته د قمر په شان د سپوږمۍ په شان ته عبد الله مبارک رحمه الله او یحیی بن معین د دې دواله مبارک راځي وای انته العلم الى رجلين الى ابن مبارک ثم الى ابن معین لاو العلم عبد الله مبارک سو به دې نمبر دی یحیی بن معین سره عبد الله مبارک شو وای کیس انسان زیرک مستثبت ثقه صحیح الحدیث او کتابونه کې حدیث لیکلو تقریبا شل زره یا یو زره حدیث داغه نه به نقل کاو ابراهيم بن شماس وای رايت افقه الناس ابن المبارك د زيد زيد فقيه انسان عبد الله مبارك و اورع الناس فزيل فزيل بن عياض دير ورع الله نه يريدن کې او ډیر حافظ وكيل بن الجراح لیکن عبد الله بن مبارك د وكيل هم زيد حافظ وجدا او چې د کتاب نه نقل کاو او وکیبه په یادو نقل کاونه په دیو وجبن یی وکیبه خطا کیده چرته حفظ او چرته کتاب دواړو کې فرق دی مبارک مبارک رحمه الله اغه انسان دی د یحیی بن معین نه چاته پوس وګو چې د معمر په شاګردانو کې عبد الله مبارک ډیر غره دی او عبد الرزاق د یحیی او تکیوالو کې نه ستوی فرمایل چې مې مبارک د عبد الرزاق نه غورو و من اهل قريه دغه ټول کلی نه غورو وکانه عبد الله سید من سادات المسلمین دغه مسلمانانو یو سردار د معمر په شاګردانو کې عبد الله مبارک غټ امام ده چې عبد الله مبارک دوی یو ته حدیث یادې څو کړه ته اړه نه غو متغیر شاګرد چې نه زه حدیث یادو منه زه کتاب راوالم په کې وګورم کوم حدیث مې جوړ کړی بسته زړه پورې ونه خلی خپل حدیث یاد شي الله سبحانه تعالی حافظه مور کړی یو دلته تقوا په کې وی په دیو ژبانه په اسانی صدا کړ کی او خاص کسره چې کړه ځانې حدیث کې کتاب وګوري دا کتاب بس ټول خبره زین کې ولوي کې به په منبر مې لري چې الله په فضل سره زده مرګره وای د درام مبارک وي منګ یو پیرا الکانو په اسکول کې منګ روانو یو خطیب خطبه ویل عبد الله مبارک وي دا ماته یاد شو وګدا خطبه وا نشاو د عزت بیان کړ ټول و دا ول نه خر په رقصه نه بیان کړ څنګه چې خطبه ویل و دوه تی ذهن الله تعالی ول ورکړي لارو ته ورځ په کار شو دا کتابونه سفراتری بس داړه راړه کدی دا کتابونه مې سبیل دي نه دلته یې زمه ناغو ته جو و ما علی من ذالک ما وای سباق نشتر وای پیسې ما چې نه کړی کتی اوس یې زینه واسینې نه رسنګ وباس خپل کتابونه چې کوم د کینو د حدیثونو هغه ته یادومه درام بارک نه دا نه کړلی رمضان او بیو اسکلی او قبله دی مخکا او دایو فرمایل چې نبی له صلوات و سلام ارشاد دی چې ما زمزم لما شوري بلا او بده زمزم دا غصه ده پار دی چې ده صد پار اسکلی شي او دا او بزه ده اتش یوم القیامت پار اسکم چې ده قیامت پر بنت گیا نه شما بیستا او بو اسکلی دا صحیح حدیث کرا غیلی دی چې دا مبارکی او بودی انها طعام و طعام و شفا و سق من دی او ما زمزم لما شوری بلا هو دی لیکن ظاهر معنا په دې حدیث کې موږ ته دا ښکار کیږي چې دا د بیمارانو لپاره دی او د مړوالو لپاره دی بدن کې څه تکلیف که څه وبد زمزم دی لپاره اسکی چې اخرت کې ته ګیا نه شمه دی لپاره اسکی چې را د کافر دی مغلوب شي او اسلام دی غالب شي یا د دې مقصد لپاره اسکی چې د دې ځواني دی به تر او پوه شي یا مثلا دی لپاره اسکی چې ماته دی بچې ملو شي کله دې ملو شي د دې مقصد لپاره نه دا بدن کې کوم تکلیف یې اني ده پاره خو باج علماء په دې حدیث کې ډېر عموم بکاو نه دا به جمع لما شری به وي دا هر څه لپاره کې وس لیکن بل حدیث کې تشریح ده جمع زمزم شفاء الصق من او طعام الطعم او شفاء الصق من ده ابراهیم مبارک په دې حدیث کې تعمیم پیدا کړی ده عمومي به پیدا کړی ده د قیامت د تند لپاره اسکل ده دا اشاره و ده د یری ته د الله نه او د قیامت استهزار ده عبد الله مبارک بچکل مکی ته ته نو دا شیر به وو چې بغض الحیات و خوف الله اخرجنی و بیع نفسی بما لیست له ثمنا انی وزنت الذی یبقى لیعدله ما لیس یبقى فلا والله ما اتزنا د دنیا د ژوند سره بغض او د الله یره ما وباسی بوزی می او ما خپل ځان خرڅ کړی په هغه څه چې زمونږ نه پس دا پیسې نه دي جنت جنت باندې خپل ځان خرڅ کړی زمونږ نه پس دی د ارزانه د جنت ډیر قیمتي دی او یا به شي چې باقي دی هغه مې وزن کړ او هغه شي چې هغه فانی دی هغه مې وزن کړ دا دواړه یو وزن باندې نه زمونږ نه پس خو فانی دی او جنت باقي دی لیکن بیا هم دا الله مې ربانی دی چې زمونږ نفسونه دغه الله ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا فانی نه وسخلی هغه باقی جنت له ورته ابراهیم مبارک رحمه الله الله یې رب کې دونه ډیر و ته د په تاریخ کې دی د وای چې کله کتاب الرقاق لسته احادیث کې کتاب الرقاق راځي د زهد او د اخرت مسلې او د جنت جهنم باسو نه راځي ويسير كانه ثور منحور او بقره منحوره وداز شلګه وهچ سهلال خراره به خاطر د جراد وجنه لا يشتري واحد منا ان يساله عن شيء لا دفعه چابره از اورتيان شو کولی ته پوښتې وي د کبه لوګه چولان دي شلګه یعنی دی وخت کې به دا احوال به بدل شي او تغیر به پیدا شي د اخر د شهزار د وجنه نه چې دا سره یو کې به خاندي او ګبي به ګرځي د جنه جهنم باسوش د اخرت باسوش یو څه په طالب باندې څه سر نه وي استاد باندې څه سر نه وي کله چې د استادانی چې د الله نه دسی ریږي جلاول ورزي قران حدیث بیا سر کې په شاګردان باندې دسی استاد بیا سر دی ایمان الجوزی به ویلي ما د ان ماتی رحمه الله نه ودونه چې دا نه د اخرت په علم کې لکه په چرا کې مې دا اخرت هر حدیث به شو جوړلی به په ما ورته تفسیر دا د اخلاص واقعه په دې فواید کې موږ نقل کړې هم ده دا عبد الله مبارک دا یو جهاد ته تلو روم علاقه ده د مرګره عبد ابن سليمان هغه وای موږ مصرو په دې کې دشمن مخه تر راغی سفینه متوتل دیخوا مسلمانان اخوا دشمن په دې کې یو کافر وته او دعوت یې ورکړي چې څوک دې مې مبارز مقابله ولا څوک شته په دې کې مسلمان وروه دي ستاسو شهید بل مسلمان وروه تا غیم شهید بل وروه تا غیم شهید به دعوت ورکړي چې څوک دې مې مبارز څوک مقابله کولې شي په دې کې سره وته وروه نو فطارده ساعه یو شیبه ضرب یو بل باندې حمله وکړه دا غل و شاله غدل و شاله اخر دا مسلمان دی الله غالب وک خپل زبانی و مړ نو خلک پیرا جمع شو چې الحمدلله دا خو ډیر تکړه کافر وایي زمونږ دی مسلمان و چې ما ته وکړه عبد الله مبارک خپل مخې پټاو خپل نستونی باندې نماز دا نستونی له دې سره لري ک چونه کاتن عبد الله مبارک نماتی ویچ یا با عمر وانت نمی شنگ نو علینا تم پا منگ مانی لگی خلق تم خارکی عبرا بانی لگی پریچیز پتی اما چا تا خارانا سم دا کمال کبر لوایت کم دار اغیری چی عبدالله مبارک دا غشانی و جهاد لطلیو او یو مشرک مبارسا اغیر تی اعلانو که عبدالله مبارک چی دی ورواتا نور سو نشو ورواتا لین دا ورواتا اغا مشرکی ملک بی پسی بل ملک وکاسان یم راکړ او بیت دا غ میدان نه پټونته وتښتې ده او لا خپل ځای کې ودرې ده د دې لپاره چې څوک یې ویني وګوره جهاد علم او سره اخلاص ته ګوره د څه نه چې بس بریټ ته وای چې ما د څه وکړل اذونه کافر مې وژل دا چل مې وکړل که زموږ په دې زمانه کې موږ قهرمانان یو ما د څه کړی دي او پلانکی ملک ما ذات کړی دی او دا چل مې وکړ پلانکی علاقې ته موږ لړو او زه سکالی جهاد د دونه درې کړه لاړم پنځه زل لاړم او دونه او کله لا هغه پکې به ویډی کول خلکو د ښکارا کول او خپل استب کې ښکارا کول الله ښکارا کول دا غوړي خلاص نه سونه به دې خبرې نه پس کې څومره کمزوري ده انسان خپل غاټ عمل یې صبر باد کې په معمولې وانت خبره وایي د دې د وجه اخلاص کوشش غړي دې په کار دي سره عمل موږ د رب العالمین رضا ده پاره اګرام بارک وي دوه مستجاب دعوت یو پیر په وړون څلتیر ناغو په ویری چې الله نو غواړ ما ده پاره چې الله د نظر مال راځي هغه لا شو چپ کې چې الله د سترګو ودو ته واپس ک نه فرد عليه بصره الله تعالی او تاسو نظر واپس ک د عبد الله مبارک شاګرد وای ابو وهب داغنم دی هغه وای ما وته کسلې چې الله پاک هغه سترګو له روخانه کړلې دا څنګه دې چې په دعاګان باندې رب العالمین ستنج ولا لا واپس کړی د دوه ورځې ته وګور ناشنا کیسه حضرت مبارک کوزه شام ته تلو ما د دې سړي نه قلم واخست استعارتن په غوړې قلمونو بچو خند کې ونتی وو نو دا خبره ما نه یې رسو چې بیت مالک ته واپس کمه خپل حقيبه خپل دبي کې خپل صندوق کې مواچو پتر از نه وکړه چې خپل کړی ته واپس رااله مرو ته راورسېدلم خراسان ته رااله د میشت نه زیات مزل له خپل صندوق می کولاو کنه قلم مسته پاتې شو نبی ته سپلې تیار کړل او کیناسته پایه باندې او به وځه واپس شم شام ته حتی ردته علی صاحبی قلم نبی ز خپل مالک لوار داسې منوي چې بل چا به ورکم داسې منوي چې زه به کله ما سفر برابر سره خیره سره به ویلو یسم پر دې سم دوه روان ولې دغه پر دې امانت راسته دی چې زه مر شم یا غمل شي دا امانت به ضایع شي د میشته میشته مزل ته غواده یو قلم پس دي ته لګې شو ورع دي ته لګې شو تقوا دي خلکو کې داسې کمالات نو ذکر الله تعالی ولا داسې عزت عمر کړل شانت سره یو قلم دا واپس کول لپاره اوس دې زمانه کې څونه غلاګانی کې خیانتونه خلک کوي تر دې مالونه واو اس پروا مه لره اسود بن سالم بویل عبد الله مبارک امام او یقتدا به دغه اقتدا کول او عقیده صحیح العقیده ده مناسبه الناس بالسنه اذا رايت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهم على الاسلام عبد الله مبارک څه خبرې کوي ته پوهې شې دا به مسلمان نه دا به سبل شي وي د عبد الله مبارک نه دا حدیث هم نقل نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد ده اکثر منافقی امتی قراء او دا دی امت اکثر منافقان قارین خلک وي چې قران سره تعلق وي په دې خلکو کې منافقان ډيري قران اړه راړي هغه عزت او احترام په ځل کې نه دي د وژن د دې دا مطلب نه چې هر قاری منافقی یعنی په دې خلکو کې منافقان ډيري علم سره تعلق وي قران سره تعلق دې خلکو کې منافقان ډيري قران عز بالله دا حسن حدیث دی امام احمد خپل مسند کې مراوړه ده عبد الله مبارک نه دا روایت هم نقل له دی ورع ته ګوره د عبد الله بن عمر ورع د یو صحابي ورع وای کله چې عبد الله بن عمر صحابي ته دا واقعا عبد الله مبارک نقل کړي وای وفات ته حاضر شو مړ کېده نو یې فرمان چې پلان کې سره د قریش نه سره ده هغه وګورئ زکه ما ته د خپل لور په باره کې خبره کړې و که شبیه العده چې دا وعده سم شابه و وعده مې نه وکړ لیکن د سیمې چې تعالی ان شاء الله کې دې شي درې کو د خبره مې کړې و نو داسمه دې هغه لور کوي ولی و ما احب ان القى الله تعالی بثلث النفاق زدا نه کوم چې الله سره ملاو شم درې مې سم منافقت دې په ما کې زکه وعده خلافی ده منافقت دې درې صفات دې بچا کې اذا حدث كذب و اذا تمن خان و اذا عهد غدر دا درې مې صد منافقت و هو شه د کوم نه قضا وځته هو تاسو ګوا کوم چې ما د خپل لور لور کړل امام احمد ویلی دی چې لم یکن احد فی زمان مبارک اطلب للعلم منه عبد الله بن مبارک په زمانه کې هیڅوک دسی د علم سره ډیر مینا لرونکی او د علم ډیر طالب نه لکه دا چې د علم به ډیر طلب کاو علم پسې بډیر کېږي دا کمال دی انسان چې هغه تر مرګ پورې علم پسې ګرځي ابو اسامه هم ما رأيت رجلا اطلب للعلم من ابن مبارك وهو في المحدثين مثل امير المؤمنين في الناس دا علم ډیر طالب ده او په محدثینو کې دې لکه امير المؤمنين چې څنګه په خلکو کې وي یو پیر یو ډله د علماء را جمع شول لکه فضل بن موسى و مخلد بن حسين و حسن بن عيسى مدیو درازی دا عبدالله مبارک دا خیسته خیسته خوینه چه پا خیر که دا کمی برخی اخلی رازی دا شمار و جدا پا کم کم نیکو که استعمال دیگی بعض انسان خود صرف یو پا علم که استعمال دیگی بعض اخیر صرف مجاهدی بعض صرف دایی که دا پا کم کم نیکو که استعمال دیگی زید جدای سال دا خکاره خکاره چه اگه کمی معلومی وی یخو پتی نیکی دیگا کمی چه خکاره گی تا معلومی وقت داوی ویده که خیر یو علم ده الفقه پویگی الادب ادب پکی ده نحو بانی پویگی لغت بانی پویگی زهد پکی ده فصاحت تا بیان چکی دیر واضح کوله شی شعر اشعار میلی شی قیام اللیل ده شپیر تحجید تم را پاسیگی عبادت پکی دیر زیده حج دیر کئی غزاگانو کی برخالی شجاعت بادرین پکی ده الفروسی شاہ سوارین پکی ده قوتم پکی ده ترک الکلام فی مالا یعنی ده بیزی خبر نمزان سایتی انصافم پکی ده قلت الخلاف علی اصحابی ده خپل مرګورو مخالفتم دسی نکی بعض انسان دسی وی کنی دار مرگیل خلاف کی هر وقت دسی بس پلا نسلیمو بانی ولاری نه منو دا کمالات عبد الله مبارک کرا جمو د کمالات په انسان کې کم کله تر جمع کی امام مالک مکه ویلو چې بعضی خلک باندې روجره کوله او په شابه باندې را کوله لیکن د باندې الله خپل باندې را کوله وکړه یو سید عبد الله مبارک ته ویل بیګاش په ما ټول قران په یو رکعت کې ویل نو دو ذویری لکنی عارف رجلا لم یزل البارحه یکرر الهاکم التکافر ما دې سره معلوم دی چې بیګاش په صرف الهاکم التکافر تکرار او تر سبب وره ما قدر ان تجاوزها طاقت نو چې دین ځان واړی اخوا ابدا یو سره دی ویو دی په اثر کړو لکه دا نبی رسول الله صلی الله علیه و صحابه ترې قواعد د قران کریم بعضی آیاتونه چې په سړي باندې کوم اثر کوي هغه بار بار رسل تکرار سره لکه دا د تهجدو کې د قران نه پیری د خپل طریقې دا د دې سړي مراد د خپل ځانو په دې یو نه ځکه چې ما دې کړی دی او زه یو سړی پیژنم چې دې کړی دی یو صورت علاقه مت تکاثر ویل د شپې به ډېر عبادت هم کاو او قران پیری د تسر کاو د ضرورو زره استادان نه د شاګردي کړي و دا د زرین اقوال ډیر مزیدار اقوال شته چې د لیکلو لایق دی او به د عمل لایق دی سره په عمل وي حبیب ابن الجلاب وای ما د عبد الله مبارک نه تپوس وکړو چې ما خیر ما اعطی الانسان انسان له چې غره شی ورکړي چې کم یو شی دی الله پاک چې انسان ته غره شی ورکړي چې شی دی ناروی د غریزه تو عقل دا سه عقل چې دغه کارلې شي عقل الله ولا وای عقل چې کله انسان کیونه بدی باندې کارونه کی د ایمان هم څړی ګرځي حیا چې څړی ګرځي کسي پات چې دا په عقل باندې راځي قلت فیلم یکن کو دا عقل په جنې الله تعالی او ته نه ودی سپ کړی به بس کوي قال حسن ادب دې نمبر غره شه داده چې کستا دبنا کې ادب په سړی کې وي نه سپارته ودی دل خبره ترې دا ادب وي به ما ویل کې دم پکې نه نه ویل چې اخون شفیق نستشیرو یو رور مسلمان شفقت والا چې هغه ورجه مشورې دې وسه کې سره خپل نه پويږي خو بل نه دې تفوس کې چې دا څنګه کارو کرګر سړي دماغ په خبره باندې کار نه نور کوي بس بل نه مشوره نه ما ویل کې دم پکې نه دا صفتم پکې نه چې رور مسلمان له ورجه او داغه نه مشورې اخلي داور سم تم طويل سلورم اداده چې چپکیږي ډېر ډېر خبرې دنه کوي ځکه چې سره چپیو مې عیبونه پټي دي سره خو چې خلک دې وګړي دلنه به دې عیب راکاره کی نو ما وځو کې داسې پته بګینی کثیر الکلام ډېر خبرې کوي داول موت عاجل دی ول په جلتی مرګ پکار دی دا سره د دنیا صلاح کې بده وسل څه کوي چې نه دې کې عقل شته دې نه کې ادب شته دې نه پدې کې مشوره طلب کول دا چا نشته دې انا چم کینی دا د مرګ لایق دی چې بس مړ شو ایست قبر ته لاړ شي د دې انسان د بر قبر پکار دی یو ډیره څه د منه خبره چې دا اکثر دعا ته کې دی وخت نشته دی هغه کړه د عبد الله مبارک وای دا خبر دی د اولو لایق ده قران نم دا معلومیږي اذا غلبت محاسن الرجل على مساويه دی سړي نیکې نه دی لشي په عیبونو عیب کم دی او نیکې ډیره ده فلم تذكر المساوي قانون دارج عيبون ما بين ذكر كيف ذكر لك عيبون فارس شاكي واذا غلبت المساوي او كلا جد سوري عيبون ريش ذا محاسن عيبون ريشي نيك سفاد بك كم دي عيبون ريش دي نلم تذكر محاسن بي محاسن نذكر كيف دا طريقة بيانا دا بيشاغل ذكر كيف دسي قول لك لك محاسن اخبا اندوانو كم بي دا فانغريس كم اشتده او چې هغه د انګلیسي په شروع کې چې انګلیزان د سین صبر دی انګلیزان چې دی هغه دا سی دی او دا سی دی او خیر دی دی دا نو کافر دی الله د رسول دشمن دی نو که پای کې صفات د خیر دا څه کمان نه دی هندو چې هغه ته ګیره پری دی مثلا یا دروغ نه وي وخت کې نو دا څه کمان نه دی کمال دار صفات حسنه به کړی شي ایمان پکې وی تقوا پکې وی زهد پکې وی علم پکې وی دا قرآن طریقه هم د الله تعالی فرمایي فما مستقرت موازینه د چا چې موازین درانش یعنی نیکی ډیره شي او ګناه کم شي او فی عیشه راضیه ده په خوشاله ژوند کې به وي. د بعضې عوامو خلکو طریقه دا ده چې په عالم کې یو عیب هم نه مني، یو عیب در کې راغی چله عالم یو تا کې دا عیب او خپل ځان یې چې ده د کړړو ګناهونه ډکي هغوی ته نه ګوري. هلکه د هغه ډېرې نیکو ته وګوره، د هغه ډېرو محاسنو ته وګوره، لږ لږ عیبونه څوک لاسي د انبیا علیه السلام نه په غیر. نو دا ښکلی قانون دی، ده اذا غلبت محاسن رضی الله عنه لم تذكر مساوی. ولیکن په باب دعوت کې بل قاعده ده، کله چې سره مبتدع دی نو د مبتدع که خصفات په کې دی مغه به نه ذکر کې، ځکه به دغه مبتدع نه خلق ورزی او بدعت زده کوي. نو دا خصفات به بالکل نه بیانه. ها په تاریخ کې بیانول شي چې سره په خوا زمانه کې تیر شوی دی او ته وی چې را پای کې داخلي صفات او داوی کې بس صفات هغه بیٹھی کېده. عبدالرحمن مبارک به فرمایل عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه الى مكرمه. هغه چې ما تعجب دې علم نه طلب کوي، نو د دل نفس څنګه دل دعوت کوي عزت ته چې نفس او ته دا وایي چې ته به عزت من شي. ته علم نه طلب نه په غیر باندې عزت کې چاته ملاویږي. علم دی وسه نه طلب کوي او دادی مکرمی ولا شي دادی عزت منشي نه په توګه ته عزت منشي د څه نشي کېدل. یعنی کته غواړي چې الله تعالی عزت من کی علم طلب کوي، علم په علم کې عزت مکرمی به دي کیږي. عبدالرحمن مبارک مبارک علما او داد امامت لایق د خلافت اسلامي لایق. بعض انسانان د شي چې د جماعت امامت لایق، بعض د ملک، بعض د ټول دنیا د امامت لایق. اذران بار صاحب شینه مې ملاویدل چې بل چا سبو نه ملاویدل. دا خبره مخکې مونږ ویل یو شاګرد ته ویل چې دا مونږ چې وکی به مونږ سره نه کینې، هغه زو صحابه تابعین سوال نه کینې، دای کتابونه کې ګورم، دای په آثار کې ګورم. په ما سره ما کوم انتم تکتبون الناس تاسو د خلکو غیبت نه کوي. او یو خلک چې ته دام کړی دی خلکو دا چې ليكن عمدتكم الاثر بار خبره کې په حدیث اعتماد کوي. وخذو من الرأي ما يفسر لكم الحديث. رأي د علماو اجتهاد داغي او داغي هغه رأي چې دا واخلي چې سره د حدیث شرح ته وکي فقط. نور مقصد به حدیثي د عالم خبره به مقصود نه، دا د خوري خبره کړې ده. مقلدین سره قداره چې دا عالم خبره مقصود ګرځي، حدیث مقصود نه. او د اهل سنت طریقه دا ده، د اهل حق طریقه دا ده چې حدیثی مقصودی او د علما او اقوال صرف د حدیث د شرح او د غیدو وضاحت د لپاره ګوري. ځکه کله کله سره د یو حدیث په مطلب سم نه پويږي او عالم له الله خزین ورکړي هغه د دې حدیث یو شرح وکي او تفسیر یو وضاحت وکي، مثلا هغه شرح او وضاحت واخلي. د تقلید او د عالم د علم نه درنا د خسر په مابین کې ډیر فرق دی، لیکن بعض خلک په دې باندې نه کوي. یو ښه خبره بلم کړې ده، وای کله چې عالم سه علم جمعش او دا به بخل شروع کی. الله په یو د درې مصیبتونو راولي، من بخل بالعلم ابتلی بثلاث. چا چې په علم بخل وکنه الله به په یو د درې مصیبتونو راولي. امامات یذبو علم یا به مرش علم ختم، وإما ينسى يبت الله يرك، وإما يلزم السلطان أو يابد علماء السلطان نشيست وكمتك بشرت ننوز وكنو يمتونك بور ننوز قاضي بشي أو دا أميرانو أو دا حكمت تي خلقو سرکاري خلقو دلاش دلان دي براشي فيذهب علم وعلم بألاشي بي. هدلان بارك بدي سرکاري خلقو سر تعلقات قائمة أول با دير بد جنل. اگر كاوان سرکاري خلق مؤمنان مسلمان خلقو لكن بهم دا فتنون خالينو. زمون په زمانه کې یو سره د دې خلکو سره تعلق لري دا دین به چرته باقی پاتې شي. ود علم اوله فیدا دار عبد الله مبارک به ویل اول منفعت العلم ان يفيد بعضا بعضا. یو بل فیدا ورکو اللي ګوره چې علم دی وکړه سم به عمر ګرځي ستا په درسې. عبد الله مبارک به دام خسته خبره کوله، دا دغه قوالی زرین دي. ويحب الدنيا في القلب والذنوب، د دنیا محبت رته نوته ده او ګناونه په دنه د پاسه راغلي دي. فقد احتوشت گناونو د زړه راګر کړی دی په پتا یې سره خیر اله خیر به دې زړه کې څنګه راشي یو سړي په زړه کې د دنیا محبت پروت دی هلته گناونه تر چاپېر دي خیر به څنګه وشي تا خو د خیر لارې من خپله په ځان باندې بندي کړي دي د دنیا محبت زړه کې راشي گناونه قسمه قسم کوا کوا ایسته د خیر ابه موږ خپه یې چې لکه دا څنګه چل موږ خیر والا نه جوړیږو متقین نه جوړیږو تر کې نور نشته دی دا نشته دی واغ نشته دی حکمت نشته دی او دا بارک دام یو خبره کړی دا یو حدا پورې مبالغه پکې ده فرمایلی دي لو اتقر رجل 100 شی که یو سره ده کې د سلو ګناونه وزان وسایتي ولم یتق شی ان واحد او د یو نقصان نه ځان بچنګي لم يكن المتقين ده پوره متقين نه بیم جوړنه ولو تورع 100 شی سوا شی واحد لم يكن ورعا کدا شرش سره شو بهادر ځان وسایتي کدا یو شی به نه ځان وسایتي نبی بم دا ورعین کی نه سابېږي ورع والا بنئ ومن كان في خلل من الجهل كان من الجاهلين کی یو خو په چا کی یو خسرت د جهل د جاهلان نبی سابېږي نوح علیہ السلام ته الله تعالی قران کې نه دی ویلي د زوی په باره کې چې انی اعوذک ان تكون من الجاهلين زه تاسو منه کوم د دینه کې د جاهلان نه شې نوح علیہ السلام انو علیہ السلام څونه غټ پیغمبر دی د الله پاک هر قسم خیر به کړه جمع دي صرف یو خبره چې د زیب مبارک د الله نه دعا طلب کړي وا او ته پوښتنه کړي الله تعالی او ته د څنګه چې د جاهلان نه شپې خبره زه دې منه کوم امام زهبی ویلی دی چې دا خبره چې دا د عبدالله مبارک نه سندن لښنه کمزورې ده خو که ثابت نشي نو دا مراد داده چې یو خصلت دی د جهالت نه مې شواله پاګې باندې کې ضد کوي کني صحیح خبره د عبدالله مبارک نه مخکې نه کړ شوی چې اعتبار کثرت لري چې اکثر کې ان څه صفات درکې نو ان شاء الله دا کنه بي ده اگر کله لګ عیبونه په سړي کې ده یو عیب خو په سړي کې خامخا موجود دي لیکن موږ یو کدار وایي صحیح شنو دی مطلب دا دی کزان دا پوره متقی وي نه پوره متقی دا نه دی پوره تقوا دار چې ټول ګناونه سره ځان ورسې عبدالله مبارک نه چاته پوښتنه وکړه من الناس خلق سوق دي انسانان سوق دي نه علماء دي اصلي خلق علماء دي چا ولا باشان سوق دي فمن الملوك اغل الزهاد دنا کې چې به رغبت وي کوم ته بادشاہي هیڅ به نه پروا نه بچار خو دي وخت کې غلامان چا ولا فمن الغوغا دا ګډوډ خلق سوق دي اغل خزیمه او اصحابو خوزیما دا مرګری یعنی دا عمره او ظلمات ظالمان بشیانو بده چې تاسو پوسره فمن السفلا کټول ذلیل خلک سعودي والذین یعيشون بدینهم هغه خلک دي چې خپل دین خرسي او لګی دي پاګی باندې د دنیا معاش او جن تیری لګی دي دین دي خراب شي خیر او پیسې دي ته ملوش او تنخواګان ته ملوش او ولواګان ته ملوش خپل دین تباکه د پیسو د غټل لپاره الک الله تعالی رزق درکې چې تد دین تباکی او کې تباہی نه کې ولې تباکی دان سید بیا کاوچ د مساکین سکه نه دی یکون مجلس کمال مساکین ویا کان تجلس مع صاحب بدع بدتی سمکه نه زکه د مبتدع یو خارخ د غبر باندې ولګي اگر مبارک بدا خبرم کوله اذا عرف الرجل قدر نفسه يسير عند نفسي اظل من الكلب که شه د خپل ځان قدر وپیژني کله زه څوک یم نه د خپل ځان په نسبت باندې بد سپینم زه ذلیل او تخکاری شه د خپل ځان چې زه څوک یم الکه زه څه شم څونه ګناونه ما کړه جمع دي څونه ګندګی نه په ما کې زه څونه عاجز یم الله د څونه محتاج یم هر د دماغ او رګ به محتاج دي د سترګو رګونه به محتاج دي په دنیا کې محتاج په آخرت کې محتاج او دیم زده دی دی اللہ نا فرمانی کم و دی اللہ ذات نا غفلت کم ازام بتا سپیه کارش دا غنم زید دلیل بوتا کارش سونا که خبره کرده دا یقینی خبره کرده خون دیر انسان اقبل زن نده پیجان دلی عبدالله بن مبارک با دا خبرم کوله چه رب عمل صغیر تکثره النیه و رب عمل کثیر تصغره النیه دیر اخی خبره کرده یه ولی که عملی کل کل خود نیت پوجه بنیست رچ دیر او ډیر عملی خو لیکن د نیت په وجه باندې ستوړی کیږي چې نیت د الله لپاره وکړه تا ته یو شاګرد نه شي خدا به دې شي ګټل دنیا ته خبر سبق وي او چې نیت د خرابونه په ځای هاو خلک به ته نه شي په بیان او درس او اغاز سبید اللہ تعالی زایعا کی یو سوی بطول وقت با درس که یو تقریرون او خود بی بمور کئی لگی ہوئی لیکن دا اللہ دا پار بینید نیست صرف بس خود شورت بغواری اللہ تعالی بی زلی لگی او یو سوی بد اللہ دین بی غرزی و گوٹ کی بناست اللہ سبحانه و تعالی با اللہ پاق عمل کی برکت واچی دی رکھا خبر کردی دو وجه نبخ پل اعمالو باندی همیشه دا پارا نظر چول پکاری جدا عمل صد پارا کون عبدالله مبارک تا یو سوی تا پوستی وکا یو سوی مور اپلار دا پارا نفلی نکولیش نو اغاو تیوی پا دی باب کی تاس سحدیش تا ویارشتا تی عبدالله مبارک اغا مرگیری تیوی تاس باب کی سحدیش تا ویارو د چانه نقل له شهاب بن خراج نه وي ثقه ده د چانه نقل کړه د حجاج بن دینار نه وي دام ثقه ده د له چا وي د نبی رسول الله هغه د جبینه او بین نبی صلی الله علیه وسلم مفاز تنقطع فی اعناق الابل د حجاج بن دینار او رسول الله په مابین کې قسم صحراونه دي دوکان چټونه بجما کی یعنی مطلب دا لري چې دا هم قطعی روایت په دغه روایت باندې اعتماد نکي د دې وجه راځي هم سلام دا ده چې د مور بلار د لپاره عبادت بدنی نشي کوله صرف کرو جی پیو نا غول نی ولی شي حج کولای شي عمره کولای شي صدقه کولای شي باقی تلاوت ولا نشي کولای نفل ولا نشي کولای نفل رو جی ولا نشي نیولای د دې نقل نه راغلی په حدیث او صحیح او حضرت مبارک نه دا حدیث هم نقل له چې نبی له اسلام ارشاد ده کل مسکر حرام او کل مسکر خمر هر نشي شي حرامي او هر نشي شي شرابي یعنی که آقا دا اپین پا صورت کیوی او که دا تونیل پا صورت کیوی او که دا مقدرات پا صورت کیوی عبدالرحمن بارک صحیح و الاخیده اونو پا دی جهمیو بیده سخرت که و جهمیه یا جماعتو دا جهمین صفان ابو محرزی و طبیعو دا آقا تابیدار چی دا اللہ تعالی پا صفاتو که باقی و دیزت مبالغه که ولا انکار بیده که و مبالغه که تنزیح بیده وای چی اللہ پاک بیر پاک رات جانه دا یو صفت بیم بلا نمان تلک اللہ تعالی پاک دینه صفاتو لو ولی نمان نو په ډیره تنظیم کې به مبالغه به کوله نو د الله د صفات من کې شی نو هغه دا ویل عبد الله مبارک چې ان له نحکی کلام اليهود و النصارى د يهود او د نصارى خبر نه نقل کولې شو چې يهود د شي ویلي د شي ویلي ولا نستطيع ان نحکی کلام الجهميه دا طاقت نه لګي د جهميو دا خبر نه نقل و یې دا ډیر د به د خبرې د الله مبارک کړي دونه کړي خبرې دونه ګنده خبرې چې سره غره نه خپلې ویلې نشي او مؤمن بنده چې د الله تعالی عزت او عظمت په ذکر کې دا غنده خبر نشي نه نقل کول دا د نړۍ غټ مجرمان دی وای عبد الله مبارک ته چا دا ویل دا غټه خبره ده چې کیف یعرف ربنا عز وجل بل وهات دې کیف نعرف ربنا عز وجل موږ به الله څنګه پیژنې الله تعالی پیژندو څنګه کده څه ستره کده هغه ته فرمایي چې فی السماء علی العرش په دې به پیژنې چې الله بر وکړه او د عاش د پاسه دی د وس موږ د پاسه دی په دې باندې پیژنې الله تعالی چې پیژندلې کی په فوقیت پیژندلې کی په علو باندې پیژندلې کی نو چا وته ویږي جهمیه خو د څه نه وای عامی خو وای چې دلته موږ سره دی نو وته ویږي موږ د څه نه وای لکه جهمیه جوړ هو معنا ها ونه جوړ دمه غږه بل وخت کې دادی ولا نقول كما تقول الجهميه انه هاونا في الارض الله بسمك كده الله ذات بسمك كده ده علمي بارزه كده الله سبحانه وتعالى علم بارزه كده لكن ذاتي كده خبره ده دا كده بقول لاري هو ما تقول الجهميه وجه الله بارزه كده كان ناغه سلف وي علم الله تعالى هر زي كده او ده دليل بيشكي هو معكم اينما كنتم يعني بالعلم ويقولون انه على عرشه استوى كما نتقبل القران والسنه قران حديث څنګه ویلي دا دا کده ده په دې خبره باندې امام زاهدی رحمه الله تشریح کړی دا چې امام زاهدی ویلي دي او تابعین ویلي دي ټول دا کده ده زمونږ چې ان الله تعالی فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنه من صفاته الله دا عرض دا پاس رہے و دا آغا چه چه صفات راغلی دی پا حدیثو کی دا کل منگمانو او دا صلاف و مذب داو چه آغا احادیث آغا آیتون چه دا اللہ صفتون بگی ذکر شوی دی دا با ما آشانی منی تاویل با بگینه که کما جاعت من غیر تاویل ولا تحریف ولا تشبیح ولا تکیف ځکه قاعده دار د صفات و د فرع دي د ذات نه لکه د الله ذات موجود دي زموږ د ذواتو په شان نه دي دارنګ د الله تعالی صفات موجود دي زموږ د صفاتو په شان نه دي دا قاعده ده عبد الله مبارک رحمه الله ته شریف ویلې زه د الله نبی دې زګ دې جهنم ته دې شیری کومه هغه دې مې دېګا زګ صد الله به دې بکی داخله فین هم یزعمون ان الہ ک الذی فی السماء لیس بشی هغه الہ چې احمان کې دی او لوی خپل صفاتونه مالک دی نو دې ول صفاتونه نه مانی لیس بشی ګنی سوچ صد الله به دې بکی ای دې شیری کومه خیر دی زګ دې وجه الله بر نه دی مخ نشته دی مستر کې نشته لاسونه نشته دی قدم نشته دی دا صفات نشته دی نشته دی دغه الله تعالی له څه به شي غنينه د دې باندې تشریح کوه خیر دې کې نقصان نشته مبالغه تن د مبارک عبد الله بن ادریس ویل چې هر حدیث عبد الله مبارک نه پیژني موږ به دا حدیث نه بری وی کل حدیث لا یعرفه مبارک فنحن منه براء عبد الله مبارک باندې خبره کوله چې فی صحیح حدیث شغل عن سقیمه صحیح حدیث تکره دی ضعیف او ساجد حضور خلق عادت دای چې دا صحیح حدیث له خوان نه ورکی تر څو چې ضعیف خبری او کمزوری او منګړی په نقل کړی نه په صحیح حدیث کې وای شغل له سقیم نه ضرورت نشته زمدا هم چې قران موجود دی صحیح حدیث موجود دی نو تیر او باسه باریکات تیر او باسه پوره بیان کیږي کنه او ستا پوره تسلی کیږي تا ته پوره عقیده درکې عمل درکې نور ضعیف خبره ته سوزرد ادران بارک قرآن کریم اولی استویب فرمائید چه من زعمان نهازا مخلوق فقط کفر بالله العظیم تو سو قرآن تو مخلوق پا اللہ کہتا ہے او کل کل و آوی دسیم کول و یو پیرا یخش پا و شاگرد وی مرگر وی او من جماعت کی ناس نو جماعت نراوتلون دیو حدیث ببارک ازناو داغا باس شو خبریم کولی نو منگ آگی که باس کهو کهو تا دی سبا شرابان دا علم پا شغف کی دا علم پا شو که دون دن نورا نویتی فضالت النسائی وی منگ با پا کوفه که ناشتو کلی چی دا حدیث پا باری که با اختلاف شو نو مرگور بوی ازی چلاو شو دی طبیب لی آغینا تا پوستو گو مرات نمی مبارک وی مبارک دا حدیث و طبیب و طبیب عبد الله مبارک رحمه الله حدیث به هر چاته نه بیاناو چې څوک به اهل نو د بنو هاشم نه یوسف عبد الله مبارک ترانه وي حدیث مونږ ته بیان کاوه انکار کوته بیان نه د دري ورځې ته دایر خواو ته نه بیاناو به چې کله را روانش په سوالې سره ده نو عبد الله مبارک ورغه دا ریکاب ته ونی نو ویل ګوره دا ریکاب راته نیسی او حدیث راته نه بیانې نو هغه ته ویل چې ادل لك بدن ولا ادل لك الحديث زما بدن تاسو زلیل خیر ده زکه ته عزتمن سره خو لیکن حدیث نه زلیل کوم زکه چې د حدیث لایق ته نه اغلان بارک وویل کله کله سره وای یو چا سم ملاو چې هغه معتمد دی دغه حدیث نقل کی او کله د غیر معتمد سم ملاو چې دغه حدیث نقل کی لیکن د ټول حدیث له اعتبار نه تر هغه وخت پورې چې ثقه عن ثقه نه چې دا استاد معتمد دی او دغه استاد معتمد دی ولې کله به ته معتمد سمې دا شو هغه به د غیر ثقه نقل کړی کین او کله به ته غیر ثقه نقل وکړې په دوه ورو ته لیدې به نه شو ستا استاد به معتمد نه دا استاد به معتمد دي دې ته اکثر خلک نه ګوري ابراهیم مبارک وړي راکل سره مو په عبادت کې کوشش وکاو د دې حدیث تفصیل به کوم چې استقیموا لقریش ما استقاموا لكم نبی رحمت فرمای قریش ته برابر شي کاوی برابر وو مدب ویل چې دا په بل حدیث کې راغلی دي چې لا تقتلوه ما صلوا قریش وژنې مکه کومون ځای کاوه نو تاسو د دې خلاف مکه وي عبد الله مبارک به ویل چې ایمان کې تفاوت شته دی او عزت د مرجعه او نیمه دا کوم مرجعه چې دی ایمان یو شی ګڼي په دې کې رد کی په ایمان په حنفه او دا په مرګورو باندې ولی عمر رضی الله عنه ویلی لو زنا ایمان ابو بکر به ایمان اهل الارض لرجحه کدا ابو بکر صدیق ایمان د ټول ځمکې ولا د ایمان سره وترلی شي دا وترجف دینه معلومه ده چې ابو بکر ایمان ډیرو چت دی کنه نور کته دی د لوسته د امت نور به کته دی ایمان کی ضرورت کمال راځي امر رضی الله دا خبره کړې ده لو وزنه ایمان ابي بکر به ایمان اهل الارض کتاب الشریعه کې اجوري ډیر اقوال نقل کړي په دې چې درسته نو امت ایمان صحابه ایمان ته نشي رسیدل عبدالرحمن بارک بخښه خبره صحابه مبارک قدم کوله چې سیف الذي وقع بين الصحابه فتنه اغه کتابونه چې صحابه ما بین کې واقع شو دا فتنه وا امتحان وو ولا اقول لاحد منهم هو مفتون او یو صحابي ته دا نه چې په فتنه کې پریوته دي صحابي ته مفتون نه مو نو راشي جګړه فتنه وا یی دوه خبره کې ډېر زړه فرق دی دای کمال کړی دی عبدالرحمن باندې چې تاسو په صفاله رزیل خلصو دي مخکې به جواب کړی دلته بل جواب کړی والذي يدور على القضاة يطلب الشهادات هغه سره د چې قاضیان له ورزي او گواهان طلب کیږي لګیږي چې زه یزه کې ما څو گواه مقرر کړی دي د پاره چې پیسې پاره باندې وایي د دې د مثال لپاره موږ په زمانه کې په مدرسو باندې ګرځي شهادت نامې اخلي دنیا په ګټي لګیږي په اله باندې دنیا ګټي دا مثال دی یو خبره ډیر مزیدار خبره چې موږ ټول په هغه باندې عمل کول پکار دي اګرام مبارک به فرمایل چې ان البصراء لا یامنون من اربع بصیرت پر انسانان چې ویګند څلور خبره ناګي په امن باندې نه یعنی هم شر په اړه څلور نه یری الله تعالی دا فرمایلی دی فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون ذنب قد مضى لا يدرى ما يصنع فيه الرب عز وجل یو او ګناه چې مخکې سینه شوې ده انسان ته پته نشته چې الله په دې کې څه کوي هغه ګناه مې تارا نیسی د تماف کوي څه شه ده سره کوي د وژنې همیشه د پاره د خپل ضرور ګناهونو په باره کې به غمجنې امر انسانان دي چې ګوره خپل زاړه ګناهونه راته یاد نه دي انسان ځان ګناګار هم نه ګڼي وعن قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكه او باقي مانده عمر کې کوم هلاکت به راځي پته نشته وفضل قد اعطي العبد لعله مكرم استدراج او کله کله انسان ته یو مال یو صحت یو کمال ورکړی شوی د دنیا دا نه پوهیږي شاید چې دا څه ته مکر استدراج الله تعالی استدراج ترې کې سره استدراج یو توجه سړي باندې الله دنیا را پراخه کی او دین ولا کمزور کیږي ته په چل چل کې را نیسی دلاره لکه څنګه چې مرغته دام سره کی دی او پای کې دانه وتواچی جال ورواچه مایانو ته دغه ورواچه غوخه یو شیبل شی ورواچه ولته جال ورواچه بل وزلاله قد زینت یراها هدا کله کله گمراهی چې سده تشست شوی د دعوت هدایت وای په غلطه لار روان دی او دا هدایت غنډه ډیر اهل بدع په دې طریقې نه دي محمد رسول الله سره شریکی ولکه موږ د نبی رسول سلام صفات کې ولګي ابو حنیفه چې بدر رسول الله سره شریک کړه و دا باندې صحیح کار کو د علماء عزت کو دین میره په کار ده وزیر قلب ساعه او مومن د دین یری لازم یو وخت چې سنت وانه وړي ځکه فقط یسلب المرء دینه ولا يشعر انسان کله دین لا شو ته پته نه وي دغه خبره د خلینو وزي دغه عمل وږي دا د دین خراب کینه مې مومن بندا په خپل ایمان دی ریری مومن بنده د خپل عملونو تفقد کې د سړي چې په ګمراهۍ چرته روان نه مرګ داسه څه کومه داسه څه دا کوم شي ته دعوت ورکومه هر داعی دی وګوي هر عامل دی وګوي دا څه څه دا یو څه منبر ته وخا د ابو حنیفه سې سبتونه شروع کړل د دې امام او د دې هغه دا څه لپاره داسې پد کې ته محمد رسول الله خلک راځي تقلید ته خلک راځي ستاسو څه مطلب دی یا د اولیاء د بزرګانو چې پتونې دي کې د الله نه خلک راځي دارنګه ته چې کوم عمل کې یا بل باج خلک د جهاد نه خلک منګي سو د دعوت نه خلک منګي سو د قران نه خلک منګي قران ته مکه نه سو د دین نه منګي دي ته لګو غوږه ته څه کې دا ستاسو خبري څنګه دي جره وزي نو مؤمن بند چې د عقل من هغه د سلور خبرو کې وېډې زت فکر من دي دا له سلور نه پنځه خبرې دي په اجمال کې سلور دي او تفسیر کې پنځه خبرې دي حضرت مبارک رحمه الله بچکل قرآن ختم کرد نو د قران د اختتام په وخت کې دعا قبليږي نو د ودا خو کوله چې سجده کې د قران قران ختم کې دعا په سجده کې وي قران په سجده کې څه نشي ویل لیکن دعاګانې په سجده کې کولې شي دین دا معلومه شو چې سجده کې هر قسم دعا جایز ده کان عبد الله یو جو اذا ختم القران یکون دعاؤه فی سجود او یو پیره هارون رشید یو علاقی تر آگه نام ریو کچھ عبدالله مبارک مالا راوالی وی ماویوی لیارا که دسی نچی عبدالله مبارک راشی و سخت خبر با دی هارون رشید تاو کسی بی مر کی نما تیست اخلاس که ماو توی چیانا پاگت سکی سخت سلی ده طبیعتیم سخت ده او دسی جلد سلی ده پرکوه هارون رشید ویست بند شو وی زمیر آوالان څوک دې ریاله نه کله کله په سړي حدیث پټ پاتې کیږي اګره مبارک اچھا ته پوس وک یو څو یو ورځې روزي ورځ بوزي ناوې دې محمد ته ځای شو په کابل کې ټول عمر روزه شوی لمه لا یسمع ولې انا شر جنیس نور علماء ویل دي چې عبد الله مبارک ته دوه حدیث پټ پاتې شوی یو دا چې د الله رسول جابر رسول سوم داوود داوود اعظم روزي ورځ یو ورځ روزي ورځ بوزه او دا خبره دا غنه پټه پاتې عبد الله مبارک نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منه کړی چې همیشه روزي منی سي نو همیشه د روزو نه منه راغره دا یو ورځ روزي یو ورځ بوزه دا حدیث په پټ پاتې کله غټ عالم خو یې صحیح حدیث پټ پاتې شي دا یو خبره بل کړی د عبد الله مبارک نه وای ما ته پوس وکړه دا غ شاګرد وای ابو وهب چې ملک کی بردا تکبر څه ته وای قال انت ذری الناس خلص پکوګن کدا حدیث کې مراغلي خلک سپک غنل او حق لدی کور کول به مې ته پوسو کې دا عجب څه ته عجب خو پسندای ته وای ځان سوی ته کړی کی نا ویل دی ته وای چې انت ترى ان عندك شيء ليس عند غيرك ته تاسو یو شی شته چې بل چا څنګه نشته عجب دی ته وای چې ما څه دسی علم دی ما څه دسی زکاوت دی ما څه دسی خایس دی ما څه دسی فصیح ما تاسو شاعری تر څه دی داسې لیکل لسره دی چې بل چا څنګه نشته دی ولا علم في المسلين شيئا شر من العجب وبدي من گزار کہ ناکار صفات چما تخ کر کے عجب دے من زکی بے پای عجب کی جل گزار سے بزر کی مدد کل من نو کو طول اس کو ولا علم عجب دے بس صفات نہ تا طول اللہ فرض گنل پکار کمال اللہ در کڑے کہ خیش در کڑے کہ فصاحت در کڑے کہ علم در کڑے کہ قوت و شجاعت در کڑے تکل من جانب اللہ دی اللہ تعالی کو جو سکون سے ختم ابراہیم بارک نے چاہتے پوسو کہ وے بیمار ما په دې څنګه موږ دانه راغتل وکاله وښه علاجونه کومه کومه نه کوي ناو ته دې څه وکړه چې کوې وکنه کوم ځای کې چې وبو ته ځي الله نو امید دې چې ساده دانه والله کوي او دا وینه بتان الله و درې او سړي دا کارو کې ستو جوړ نشنا علاج وته ورکو کوې وباسا وببر وان شي نو ستاده چې نه الله تعالی وچی کما چې نه دا د وینې چې نه دا بل وچی دا که جزا من جنس العملی کنه جزا من جنس العملی څو چې څنګه کوي هغه شان الله تعالی ولا بدل ور کوي عبد الله مبارک تی چې لا متا تكتب العلم دا علم بت ترسو پوری لیکي ور وخت په دې علم کې لګي علم کې لګي اعوذ لعل الكلمه التي انتفع بها لم اكتبها بعد شاید چی آغا خبره چی زیلی کما پیدا و پیو آلما او سفر بمانا نیلی کلی یعنی کلیش چی روز تا دیسی و خبره مخی تراشی چی آغا از مغربی اللہ تعالی روکانه کی کل کل دیسی کی و ساده خبری سوی تبی اللہ هدایت ہوئی کل لیر چی کی خبری و لیدری لیکن هدایت ہوتا نکی دیتا وجه نظام شد پر علم لکم کلیش روز تا زمانه کی کمان اصلاحوش کداد موسیٰ رسان پر روایت کم نخل شاو دوید سل خزیر رسان لزی و شاید چیزی خبر با آرما چی ما با هدایت کرا و پسی و دا علاقت نمی بچکی عبدالله مبارک ندام چا تا پوستو که تا تا سرکوه چی دور دی پس دی مرگ دی تا با سکی و عجد اس وقت بل علم حتی آیتین الموت زبا ناس تیم علم بلی کم سلی چی مرگ رش یعنی دا علم پا طلب که جو سوی مرگ چی خدا بہترین مرگ دی کن عبدالله مبارک رحمه اللہ نچا ته پوسو کې دا تدلیس څنګه شېره تدلیس دا بازی راوین کی دا خپل استاد صفات پټول درې سره قسمه دې جدول ته تشریح نه کی عبدالله مبارک دا دې ډیره سخت بدی بیان کړل او دا ویل چې دلس للناس احادیثه والله لا يقبل تدلیسا خلق ته تا تدلیس وکړه په حدیثو کې نه الله تدلیس نه قبول نه چټی دې ځان غوي ستایک او اجر به الله تعالی نظر کی تدلیس نه ځان وساته اگر ام بارک بدل چې منی استخف بالعلماء ذهبت اخرته دغه خبره کړه علما چې څه پکې کنه الله د اخرت خراب علما د الله اولیاء دې دې څه پکواله نه بیان ول پکار کمرې کې ژوند دي ها اهل بدع به دې سره ویل شي او من استخف بالامراء ذهبت دنیا چې د امیرانو سپکاوي کې کنه دنیا به دې زیوجه دار چې غمیر دې وجه دې جلت دې بوزي او من استخف بالاخوان سره چې خپل مرګري وسره ورونه علي سپګني ذهبت مروءه او سړیتوب به تلل شي یو مرګري چې بدی وي او بل به بدی وي خپل مرګرو استغفار کول دي سړیتوب ختمي سړیتوب تقاضا ده دا چې خپل مرګرو خپل ورونو دا استغفار مګو دای کرام کوي عزاز یې کوي ولکه په دې سره ډېر عزت مرکی د علما او استاد موجود دي کشران مشران دغه عزت کوي په دې کې سړیتوب ده چې ته پلان کې په څه یو په څه یو څه شه ده او د بل چسپی ویل کی الله تعالی به سړیتوب دې نه ختم کی عبدالرحمن مبارک رحمه الله یو فارس انسان دا واقع محمد کی بیان کړل چې ډیر کاشران د وجری دي او به ځان خوځه ساتل لکه واقع دوباره وې تر څو سلاقې ته مونږ تلو په دې کې आवाज وشو چې jihad تیار دی عبدالرحمن مبارک په جوه د نور خلکو مدلتا یو دوا جماعتونه د مسلمانانو او د کافرو یو ځای شو د روم یو شهر هوا ته مقابلی مطالبه وکړله یو مسلمان ته ورو ته نو هغه کافر په حمله وکړي هوا چې شپږ مسلمانان شهیدان ابه د دوه سپون په مادن کې په تکبر روان مقابلی طلبې کاو هیڅ نور واته نو ماته عبد الله مبارک وایو کتل الله مرګره وای او دا راته یو شیخ لانکی که څه په شیشه ما په خپل حال کړه غوسی ته راته و د خپل سره له تیزی ورکړله او میدان ته وروت نو دا کافر مقابله شی به وکړله الله تعالی دغه په لاس باندې کافر وایي او به د مطالبه وکړه چې څو میدان ته راوځي بل کافر وروت هغه مړ شپ کافرانی وځل او به مقابله طلب وکړي چې څوک راوځي ټول یې شاته شو کانم کاو انه جبنو بوزل شو دا غره خپل ورنه راتل نبی تر واپس او ځان یې غائب نو موږ هیڅ باندې پوه نه شولو نو خپل ځای کې بيته ودرېده او ما تي ویل چې یا عبد الله الا ان حدثت بهذا احد وانا حي دا خبره بشارت نه بیان کړو ژوند دی عمر کله دا بیان کړو زه به تاسو ته سزا درکم دلته یا یو شیر به تاسو وکم عبد الله مبارک یو مجاهد سلام دی وسره مخلص هم دی دیګ اخلاص او جهاد دواړه دي او شجاعت او بدري هم پکې ده عبد الله مبارک بولی چې دا د علم لیکل څنګه دي چې تاسو په پوسو کو نه هغه ویل لولا الكتاب ما حفظنا چې کتاب نه موږ بچی یاد کړو کتاب کې خبرې پرې تي وي سره دا نه یادې کنه لګي او دا به ل چې الحبر فی الثوب خلوق العلماء خلوق العلماء دا جامو به صحیح لګي دې کله ګوت پرې سړی وي کله جامو پرې وي دا د علما هغه رنگ دی رنگ لکه سنانه چې څنګه زیل رنگ لګي دا د علما هغه رنگ دی چې په جامو کې مطلب دا له چار وخت لګي لیکل کې اداب مې تواتو الجيران على شيء احب اليه من شهاده عدلان گاونډین چې په یو شی باندې اتفاق وکړي ګان چې له دا سره خدای یا بد دی و دا د دوه عدلانو د گواهینو هم ماته به تر ده دې ویل کې دي شهادت بالافاظه استفاظه په شهرت باندې یو سره په نیکی باندې مشهور شي گاونډین وکړه سره د کسړه د کدو عدلان گواہی ور چې ایګه بدونه کمان نه لکه څنګه چې د ټول گاونډین د چړي صفات ډیره خبره ده شهادتو تواتؤ الجيران احب الي من شهاده عدلين اغلام مبارک تیر په راهب باندې تیر سو مقبره وا فقاش ديران نو دو تیر راهبا عندك كنز الرجال وكنز الاموال دو خزانه د سرو خزانه د سرو د مالونو دا ډیران چې دا د ملونو خزانه ده او دا مقبره چې دا د سړو خزانه ده او فيه ما معتبر په ډیران کې او په مقبره دواړو کې عبرت پروت دی. ځان عبدالله مبارک چې دی غني سړی او شاکر و الله له مالم ورکړل او شکر ګزار انسان و. راس المال دغه وایي څلور لکه درهم وي څلور لکه درهم باندې به تجارتونه کول او غاټ دي سرخوان به هم لګاو چرګان به پکې پخېدل او خپله به هم خوړل او بل به هم ورکول ښه ښه خوراکونه به هم کول لکه الله تعالی سړي باندې پر اخیره اوستي وي که نه نو بیا ښه ښه خوراکونه کول په دې کې څه حرج نشته دی. عبدالرب مبارک رحمه الله بانی وی ابو اسامه داخل شو نو داغه په مخ کې د لوګي اثر ولیدل په دې کې چې هغه کله وته نو 3000 روپۍ ولول ناغه دا شیر وته ولیک چې وفتن خلا من ماله ومن المروءه غیر خالی اعطاك قبل سؤاله وكفاك مكروه السؤال. عبدالرحمن باغ داسې ځان دی چې یو سړی وایي د مال نه خالي شي نو هغه د سړیتوب نه خالي نه دی او د سال نه مخکې تاله مال یې درکړ او د سال د کراهت او د هغې د بدۍ نه یې بچ کړلی. ابوبکر بن عیاش یو محدیث و نه هغه ته 3000 روپۍ ورکړې دا ورته وایي چې د خلکو د فتنې نه به دې ځان بچ کوه یعنې خلکو ته سوالونه کې د هغې نه دا خرج د زما مال واخله چې بادشاهانو د حکومت دې چا ته محتاج نه. عبدالله مبارک رحمه الله کله چې وای په سفر کې بیمار شو نو دا یو لري چې سويق د ماجد ده سفوان و دې سړي څخه پیدا شول خو هغه د بادشاه عاملو د بادشاه سره کار کاوه او د بده بادشاهانو سره کار کول بد ګڼل او په دا کیسه کې موږ شروع مو نمنګ عبدالله تداوی ری عبدالله مبارک ته چې په دې سری سامان شته دي سلطان سره دي خو لیکن د من علماء سلطان دي نو دا او پرې دی ورکوې فما ته علماء سره وو مرشد لیکن د سلطان و نسکل حکومتي سرکاري پیسو نه بزان ساتو زه کړي کې شبهات دي. د جامع سلطان مبارک به ویلې چې عجب تل شیطان نه تل ناس داعیه الى النار وانشق اسمه من جهنم. تعجب کوم چې شیطان انسان د خلکو تر اغله د دعوت ورته ورکي او نن د جهنم نه مشتاق دي جهنم جهنم نه مشتاق شوی صاحب مبارک به دا ویل او دا حدیث هم نقل کړی دی چې نبی له صلوات و سلام باندې وکړه تکلیف راغې نو کور والو ته به د منځه امر کاوه و امر اهلک بالصلاه واستبر عليها لا نسالک رزقا نحن نرزق بعد بهم لست. دا طریقه ده چې کله لوګ راشي په کور کې تکلیف راشي منځونه د زور ورکول پکار دي موږ مخلوقاتونه تمې لرو هغه طرف ته متوجه کیو. د عبدالرحمن مبارک مشهور قصه د اسماعیل ابن علیه سره اسماعیل ابن علیه یو محدثو او حدیث به بیانول نورسته زمانه کې قاضی شوو سرکاري وظیفه اخستی و سلف به د سرکاري وظیفه لري بده ګڼاله نیکانو صلیب و صالحینو بادی گانا لی ندو تا دا اشعار ولی کل او اغی ملامت که بجه کار بانی گورا چی تا محدیث پی وصلال قاضی شولی او اغا اروایتینو دی طور پری خودل او حدیث بیان اول اغا دی پری خودل او دای فتنی چی انسان پدی که واقعی شی والعیاذ بالله لاولا که محدیثی قرآن حدیث بیانی وعظ نسید بیرست دا حکمتی و سرکاری سر جور شی اللہ تعالیم دی رزیس حال نوسایتی نو دا شیرونه وته ولیکل بعض انسانان داسې وي چې د حکومتي سرکاري ځایونو له ورځي هغې کې یو څه منفعتي دینی وي هغه جدا مسله ده لیکن دومره ده چې د حکومت دپاره کار کول او د خلکو دپاره کار کول او د الله دین هغه کته کول او علم ذلیله کول دا جایز نه دي. نو دا شعار یې ورته ولیکل چې یا جاعل العلم له بازیا یستاد اموال المساکین. اغه سره چې علم دې ځان لپاره باز جوړ کړی دی او د مسکینانو مالونه به ښکار کوي لکه په باز باندې چې خلک ښکار کوي احتلت للدنیا ولذاتها بهله تذهب بالدین. د دنیا لپاره د هیله او د لذاتو لپاره دې جوړ کړل داسې هله چې دین دې ځان له ختم فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين فته په دنیا لیونه شي پس دا نه چې ته دوی لیونه له بتا علاج کاو انا روایت وکفي سردها عن ابن عون وابن سيرين هغه روایتونه څه چې تاسو تفصیل څه بیانول د عبد الله بن عون او د محمد بن سيرين نه اين روایت وکفي ما مضى في ترك ابواب الصلاتين اگر ویتونی سوشو لی پخواب جتاب ایناول چیر دا باچان در حضول اموار وی این قلتا و کریحتا فما ذا کذا ظل حمار العلم فی الطین کتب ما منظور شوید و ادا خبر دا سینا دا بلکی تا دا علم یو حماری فخدا گول بیدلی او کو یدلی مطلب ادا کدی کدی کراح سمسال دا دیل علمو منظور شوید اگر قصاوتون دا شینا ندی کلی عبدالله مبارک رحمه اللہ یو پیرا فضیل ابن عیاض دا شاعر لیکلیو چې دا مشهور شاعر دی بعض خلک دم کمزوري کوي لکه ولې دا کمزوري خونه ده کلی روایت دیکھ امام زاهبی سیر کې را نقل کړی دی نور کتابونه کې مداشره په تاریخ کتابونه کې نو هغه وی عبادت دیر کاو کله په مدینه کې کله په مکه کې عبد الله مبارک jihad تر ترغیب ورکاو قانون دای سره سره نو حاصل کول ته jihad فرض نه jihad کی برخه اخستل ضروری وی ها چې کله jihad فرض نه دی په سړي باندې یاداله چې وشه نه کی نه به عبادت هغه مقصود د jihadونو د عبادت لپاره کی که باز غیر عبادت سپک شي ګنه عبادت سپک شي نه دی د jihad څه مقصد د لپاره چې خلک د الله په دین کې داخل شي د الله عبادت وکړي عبادت د سپک شي نه ګنه چې د سپک شي ګنه د جاهلی کمه کړي نارته وي دا اشعار ولیکل يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب يا رسول الله دو حرمين کې ته عبادت کې کته موږ لیدلې یو چرته او تاسو په دې ته عبادت کې لوبه کې یعنی مطلب دا عبادت آسان دی دا موږ چې کوم کار کوو دا ګران دی ان دخل عبادت به ته ورکوټې شیخ کاری شي دا معنا ده من كان يخذب خده بدموعه فنحرنا بدمائنا تتخذبوا که شیخ پر اننګي پوخو باندې ارنګي یعنی جاړي لګې ده الله دې دروي نو موږ سينيز موږ پوینه باندې لګې دي ارنګي چرته وینه ته یو لږه دوخه ته لږه فرق ده کان او کان يدعب خياله في باطل فخيولنا يوم السحب هذه تضعب که څوک فلا شنه په باطل کې سړي کوي موږ اسونه پور د حمله د دشمن باندې هغه سړي کوي ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الذي يبو خوشبوئی خوشبوئی ستاسو دفر عبیر یک قسم خوشبوئی دا اغا ستاسو از من خوشبوئی که دا اغا دا غبار دا دا اصول دا خپو او اغا غبار چه کم رو چه تشوید اغا اغا مزیدار خوشبوئی اغا زمان خوشبوئی دا ولقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح و صادق لا یکذبو دا نبی الاسلام یو صحیح حدیث وی من تنقل شوید چایی که دروغ نشته ده حدیث داسه ده چه لا يستوی و غبار و خیر الله فی انفی مره این و دخان و نار تلهبو دا نشی که دلی چه دا اللہ پلا رکی غبار دی بتاو لگی ستا پا پوزا که دین نوزی بیدی دی جهنم لگی بگین نوزی دا دوار نرا جمع کی هذا کتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب قرآن کم داشته ده قرآن ناطق ده بده بانی شهید مره نده لا یو زبر درو دین خبره ده یقیني خبره نو ټیک ده د عام عبادت نه jihad غوري د نفلي عبادت نه jihad غوري نفلي jihad د نفلي عام عبادت نه غوري شغله سان کې ملي کړی jihad خود اسلام یو هغه ضرورت سلامي هې ده دا که بوخی چې څنګه قوم چد ده د jihad نه بي عمل په صحیح انداز باندې وی کنه د دین غوري عمل څه نه پروفیسر مې عزم دا خط ورک نو ویروس وی جوړل او دا وی چې صدقه عبد الرحمن ورنفح رښتیا ویل خو خو ځما کړل الله دې رضا کړي چې ونه دې دته ګوره دې چې ته نه ته ګوره دا ونه ویل نو په دې وجه باندې عبد الله مبارک رحمه الله ناصحو د امت خیر خوا لکه مکه دغه په تاریخ کې تیر شو عبد الله مبارک د شاعر مو داغه شعرونه یو بازي برخه چې رستنی درس څنګه ان شاء الله تعالی راځي اب ذکر کو د الله په اجازه او بالله تعالی توفیق الله تعالی.